بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu ambazo tumezihusisha kwa ajili ya kuhakiki maana ya albid'a fi din. Kwa hakika mlango unaozungumzia albid'a ni mlango mpana sana, tofauti na vile watu wengi wanaofikiria kwamba ni kitu kidogo au ni maudhui nyepesi. Maudhui inayohusu suala la albid'a fi din ni maudhui ndefu yenye tanzu nyingi, na ukitaka kuiwepesisha uzungumze au uhudhurishe kwa wepesi, basi njia nyepesi ya kufanya ni kudhibiti kawaid, misingi, kisha kuipigia mifano misingi hiyo ili ipate kueleweka. Lakini lazima tusimame katika misingi na kanuni ambazo zitakuwa zinatuongoza katika kulihakiki jambo hili, na ndio maana bila shaka hii itakuwa ni majlisi ya nne hivi takriban au zaidi. Katika majalisi zote hizo tumekuwa tukizungumza kaida moja ya msingi, kaida muhimu kuhusiana na suala bid'a, ya kwamba ili kuizuia bid'a ni lazima tukubali kuwa asili katika ibada ni al-man'u. Al-aslu fi al-ibadat al-man'u, ni kuzuiwa. Asili katika ibada ni kuzuiwa, illa bin-nass au bid-dalil, isipokuwa bin-nass, kwa nasi au kwa lugha nyingine kwa dalili. Hutaruhusiwa kuifanya ibada yoyote ila uwe na dalili juu ya kufanywa kwake, kwamba ibada hii dalili yake ni hii na anafanya hivi kwa ushahidi huu. Kinyume cha hivyo haitakubalika, ambapo ni kinyume na mambo ya kilimwengu, kwani asli katika mambo hayo ni kuruhusiwa, na atakayezuia lazima alete dalili, atakayekataza anatakiwa alete dalili. Ukisema kitu hiki haramu katika vitu vya kilimwengu, vitu visivyokuwa ibada, al-ibadatu al-mahdha, vitu ambavyo si ibada, zile zinaitwa al-ibadatu al-mahdha. Kivizungumzia ukasema kitu hiki hakifai, ni haramu, utaambiwa wewe unayesema kuwa ni haramu, lete dalili. Kama huna dalili au hakuna dalili ya kisheria ya kuharamisha, basi haitafaa kulizuia jambo hilo. Muona watu wenyewe wamekaa tu kwenye baraza yao kuzungumza, mazungumzo yao ya mubah, al-kalamu al-mubah, waambia haifai kukaa, haram. Waambia lete dalili, watu wenyewe watembea barabarani wao kwenye matembezi yao, waambia haram, lete dalili. Watu wanakula vyakula vyao vya halali, wao viharamisho wasema haram, lete dalili ndio haramu. Wa hivyo wanavyosema, ama katika ibada mtu haruhusiwi kuifanya ibada ya aina yoyote ila awe na dalili nayo. Hataruhusiwa kuifanya ibada ila awe na dalili nayo, awe na ushahidi nao wa kisheria kwamba jambo hili limefundishwa kwenye Qur'ani namna hii, au kalifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi, au Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha hivi, masahaba wakalitabiki wakalifanyia kazi kwa namna hii, ibada hii iko hivi, lete dalili. Kwa hiyo katika eneo kama hili sasa la mambo ya ibada, yule anayefanya ibada yoyote ndiyo anatakiwa alete dalili ya kufaa ibada hiyo, au utaratibu wa ibada hiyo, kwamba utaratibu huu tunaofanya wafaa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza kwamba tufanye utaratibu huu, na maswahaba walielewa hivyo wakafanya, na sisi tuwafuata wao. Mfanyaji lazima alete dalili, kama hana dalili atakiwa aache mara moja, asifanye. Na sio sahihi kugeuza maneno ikawa sasa wewe wageuza maneno wamtaka yule anayekukataza kufanya ibada fulani, wamtaka yeye ndiye akupe dalili kama hii haramu, lete dalili. Na haya tumeashiria katika majlisi zilizopita, ikiwa majlisi ya jana, kwamba hili si jambo la sawa. Utakuta mtu anafanya ibada kimakosa au katika mtindo wa kuzua, alafu akiambiwa kwamba huu ni uzushi na si utaratibu alioweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa mkali, anawataka hao wenye kumkataza au wenye kupinga walete dalili wao. Hii si sawa. Al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin-nass. Na ibara kama hizi wanachuoni huwa wanazitaja. Sasa je, maneno haya tuyasema sisi kwa sababu ya kutaka kujifurahisha tu na kwa lengo la kuwapinga watu? Tumewakuta watu na mambo yao kwa miaka na miaka, sisi tumekuja juzi na jana, twapinga tu, hakuna dalili, hakuna ushahidi. Si maneno ya kielimu, ni maneno ya kihuni tu mathalan. Je, ni hivyo kwamba sisi tunapofanya tufanya jambo la kihuni tu, jambo lisilokuwa na hila kielimu, lengo ni kuuvunja Uislamu, ni kutaka kuueneza uwahabi, je, lengo ni hilo au ni hivyo, au hizi ni propaganda sasa za watu wenye mambo yao ambayo wanayaitakidi kwamba yako sawa lakini si sawa? Katika hili tumelazimika kutaja mifano mingi, lakini miongoni mwa mifano tuliyoitaja jana, tulitaja mfano wa habari au kisa cha sahabi al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, wakati alipowakuta watu wamekaa msikitini wakifanya adhkari zao kwa sauti ya pamoja, wakiwa wana mawe yao, wanatumia mawe yale kuhesabia adhkari zao, na adhkari wanazileta ni tasbihi, tahlili na takbir. Subhanallah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, ni maneno haya ndio ambayo walikuwa wakiyatumia watu wale. Lakini wameweka mtindo kama tulivyotaja, mtindo ambao sio aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha masahaba. Haukuweko mtindo huo. Wao wanatafuta mtindo wao, wameuzusha wakaweka kwamba ibada hii tutaipeleka hivi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hakuwaacha watu wale. Aliwakemea kwa maneno makali ambayo yanaelekeza wazi wazi kwamba wale waliofanya vile wameukiuka utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo wamefungua mlango wa upotevu. Kadhalika wameingia katika maangamivu pale aliposema ma asraa halakataku, kuonyesha kwamba wameingia katika maangamivu. Pia wamekhalifu milla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo wameufungua mlango wa upotevu. Alladhi nafsi biyadihi a antum ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatiqu babi dhalala. Kadhalika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliamrisha watu wale watolewe msikitini kwa sababu ya jambo baya walilolizusha. Kwa hiyo pakawa pana maswali hapa mengi ya kujiuliza, kwa nini Abdullah ibn Mas'ud aliwatoa watu wale, aliwatia watu wale katika upotevu na kuwahesabu kwamba wamekhalifu milla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wamefungua mlango wa upotevu na wameingia kwenye maangamivu, na akaamrisha watolewe msikitini. Kwa nini Abdullah ibn Mas'ud alifanya hivyo? Je, alikuwa anapinga dhikri? Dhikri ni jambo baya? Maswali haya wanatakiwa wale waliona elimu, kwa wale wenye kutetea mambo ya uzushi wayajibu maswali haya kielimu, wasiwachie sufahauhum au wale wasio na elimu katika wao wakajibu kinyume na inavyotakiwa, kwa sababu mtu akiwa hana elimu ya kufafanua mambo, hana elimu katika mambo kama haya, bila shaka ataharibu kuliko kujenga. Mwingine akaishia kuzungumza maneno ya kihuni tu, kutukana tu. Na kwa kuwa maelezo haya tunayatoa na durusi hizi zafika mbali, maana hazijakusudiwa watu wa kijiji au watu wa mji au mkoa, la, hizi zinafika mbali na wengi katika wao wanasikiliza. Hebu watoe majibu ya kielimu katika wao, wajitokeze watoe majibu ya kielimu. Ni jambo gani lililomsukuma Abdullah ibn Mas'ud kuwakataza watu waliokusanyika msikitini kufanya dhikri? Je, hataki dhikri? Je, kuna tofauti gani baina yale aliyoyafanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na yale ambao wanayafanya watu ambao leo hii wamepewa jina la Wahhabi? Tofauti yake nini? Kwa hiyo ukitueleza kwamba kitu gani kilichompelekea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kuwakataza watu wale na kuwaingiza katika upotevu, ukituambia sababu iliyopelekea, sababu ya kielimu ambayo pengine tafsiri inapatikana kwenye tukio lenyewe na nasi namna ilivyokuja, maelezo yaliyotajwa katika vitabu vya ilmu, au pengine maelezo yametolewa na wana wa vioni wa Kiislamu wenye kuzingatiwa kuhusu jambo hili. Yaani ukituletea maelezo ya kielimu yanayokubalika, basi utakuwa umetoa msaada mkubwa sana, umetusaidia na sisi, na wala hatutakitaja tena kisa hiki. Tutafuata hizo dalili tutakazozitoa. Lakini sisi tunaamini ya kwamba hakuna kilichomsukuma Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kuwakemea watu hawa zaidi ya kuona kuwa wamezusha katika dini mtindo wa ibada, mtindo ambao hakuufundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ndilo tunaloamini sisi. Sasa kinachotakiwa utuvunje sisi katika haya tuishikamana nayo kwa hujja na adilla, tutoe hapa tulipo. Sasa ikiwa suala la dhikri kama ikiwa ni hilo tumekubaliana hivyo na ndivyo tunavyoamini sisi kwamba ndivyo hivyo, kwamba ukiliwekea utaratibu na namna ambayo sio aliyoifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi ibada nyinginezo kama ibada ya as-salatu ala an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vipi nayo dhikri haifai kuwekea mtindo, lakini salatu ala an-nabii yafaa? Itakuwa mnahukumu kwa kitabu gani na kwa sunna ipi? Vipi mnatofautisha mambo yenye kufanana? Vipi jambo hili na hili linafanana? Kwa nini hukumu si moja? Au nataka kutuambia hii leo kwa sababu pengine mna nguvu au kuna wingi wa watu, pengine mkajiona mko wengi, au kwa sababu ya ujeuri tu mtu akaamua kusema hum rijalun wa nahnu rijal, wao ni wanaume na sisi wanaume. Ni kauli hizo zaweza kutolewa leo mtu akajipima na masahaba kwamba wao ni wanaume na sisi ni wanaume? Kama wao wameona haifai, sisi tuona kwamba yafaa. Kama Ibn Mas'ud na wenzake waona kwamba yale hayafai, sisi tuona yafaa. Sidhani kama kuna mtu ana akili timamu na ana elimu. Allah tabaraka wa taala amempa akili, hivi ni vitu vilazima viandamani pia. Amepewa elimu na maarifa na ana haya na ana adabu, anaweza kutamka maneno haya kama ni hoja kwake. Ama mtu ambaye amekosa kimoja katika haya niliyoyataja, basi mwache afanye atakavyo. Idha lam tastahi fasna ma shita, fanya utakalo. Pengine ukawa wewe umepewa elimu lakini maarifa huna, au umepewa maarifa lakini elimu huna, au una elimu na maarifa lakini huna haya wala huna adabu, ndioweza kusema maneno haya. Sasa lazima tunapozungumza maneno tusizungumze kwa jazba, tukaona kwamba wale mashehe zetu tuliowaona na wale ambao wameonekana wale tuliowaona kwamba hawa ni bora zaidi kuliko wale. Kwa wale tuweza tukasema lolote tutakalo, kwa hawa hapana, tuko tayari kufa kutetea heshima zao. La, ulaika ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hum qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa ili nisichukue muda mrefu kwenye nukta hii, lakini kwa kuwa ni nukta muhimu na tutakuwa tunaikariri tunaikariri mpaka tupate majibu ya kielimu, hata kama ni miaka 10, 20, hata kama sisi tuko hai au tuko, lakini watakaokuja watakariri hoja hii mpaka ipatikane patikane majibu yaliyo sawa sawa, kwamba hii si hoja tena. Sio kusema kila siku basi kisa ndio hicho hicho, ni hiki hiki, hakitabadilika, kwa sababu kwetu sisi ni hujja qawiya, ni dalili yenye nguvu juu ya kuonyesha ya kwamba haifai kuweka mitindo katika ibada, kwa sababu al-aslu fil ibadati al-man'u illa bin-nass. Na hivi ndivyo walivyoelewa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wakalitabiki hilo. Wa hum qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo pamoja na kisa hiki, wewe ongezea tena na zile fatwa tulizozitaja za ahlul ilmi kuhusiana na ile swala inaitwa salatu raghaib, ambayo imetolewa fatwa na wanawachuoni wa Kiislamu na wengine wakaandika vitabu maalumu hasa kuipinga swala ile na kuita kwamba ni bid'a. Kwa hiyo tukirudi tena pale pale, kwa nini swala imeitwa bid'a na kwa nini isiitwe bid'atun hasana? Kwa nini salatu raghaib isiwe ni bid'atun hasana, iwe ni bid'atun kabiha, iwe ni munkara, iwe ni dhalala? Waqatala Allahu wadhi'aha, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kwa nini? Na hii ni swala, maswala ni khairi, dhikri ni kheri. Kwa nini situmike hadithi man sanna fil islami sunnatan hasana, kama hadithi hii ni ushahidi wa mtu kuanzisha ibada anayotaka? Maana kuna watu wanaifunga, wanaitumia hadithi hii kuyafunga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Wanasema hapana, sio kulla bid'atin dalala pale, sawasawa ni kusema fa inna kulla bid'atin sayyi'atin dalala, kila bid'a ambayo ndio dalala. Wakayafuta kabisa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukizungumza ibara hii kwa maneno hayo, itakuwa hakuna tena masala ya bid'a. Sasa wewe ongeza habari hiyo, alafu pia ongeza na habari ambayo tuliitaja jana kuhusiana na suratul an'am, kuisoma suratul an'am katika swala ya tarawih kwenye rakaa moja, namna alivyozungumza al-imamu as-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ameelezea kwamba jambo hili ni bid'a, halipo katika dini, ni utaratibu usio sawa. Lakini maneno haya pia ameyazungumza al-imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, inaonekana al-imamu as-Suyuti amenukuu kutoka katika kitabu al-Adhkari. Na kitabu al-Adhkari watu wengi wako nacho, mimi chapa yangu nilionayo ni Darul Minhaj, kwenye ukurasa wa 200 wa chapa ya Darul Minhaj anasema: wa min al-bid'i al-munkara ma yaf'aluhu kathirun min jahlati al-musallin bin-nas at-tarawih min qira'ati surati al-an'am bikamilha fi ar-rak'ati al-akhirati minha في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة زاعمين أنها نزلت جملة واحدة فيجمعون في فعلهم هذا أنواعا من المنكرات إلى آخر كلامه. أنا سمع نميونغون وبدا بايا سكليزا أميتا كون بلكتك بدا زلزو منكر زلزو بايا. Jambo gani bid'a munkara? Ma yaf'aluhu kathiruna min jahalati almusallina binnasi tarawiha, yale wanaoyafanya wengi katika wajinga miongoni mwa wanaowaswalisha watu tarawih. Ameleta wajinga wanaowaswalisha watu tarawih, wanaoyafanya wengi katika wajinga katika wale wanaowaswalisha watu tarawih, min qira'ati surati al-an'am bikamiliha, wa kuisoma suratu al-an'am kwa ukamilifu wake, fi rak'ati al-akhirati minha fi al-laylati as-sabi'a, nasema kwa ukamilifu wake katika raka ya mwisho katika hiyo swala ya tarawih katika usiku wa saba, wakiitakidi kuwa au hali ya kuwa ni wenye kuitakidi kwamba kufanya hivyo ni mustahabba. Kawaita kwamba haya wanaoyafanya haya, hii ni bid'atu munkara. Iweje kusoma suratul an'am ni bid'a munkara kwenye swala ya tarawih? Kwa nini? Kwani wamesoma maneno gani yaliyo mabaya? Kitu gani kibaya kipo? Lakini kuhusisha sura hii kuonyeshakana kwamba ni jambo la sunna au jambo mustahaba, ndio akasema hivi, fayajmauna fi fi'lihim hadha anwa'an min almunkarat, wanakusanya katika kitendo chao hiki aina nyingi katika munkarat. Minha, sikiliza kwa makini, miongoni mwa hizo munkarat, i'tiqaduha mustahabba, ni kuitakidi kwamba kufanya hivyo ni mustahabba, ni jambo lenye kupendezeshwa, kwamba hilo ni sunna. Wa minha, na miongoni mwa munkari hizo, ihamu al-awami dhalik, ni kuwatia dhana wajinga kwenye hilo. Watu wajinga wakiona kwamba hii ndio sunna, huu ndio utaratibu, haya maneno katika kitabu kinachoitwa al-Adhkar, kitabu al-Adhkar cha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Na al-Imam an-Nawawi anafahamika katika madhhabi ni nani?